ty pazury, a ja kły. Kto to wygra? Ja czy ty? Tomek Żąda na urlopie i dlatego w studiu przed mikrofonem redaktor zastępowy Piotr Kordaszewski. Nocna Polska w trójce do godziny czwartej, czyli mamy jeszcze niemal godzinę spotkania. Poprzednią godzinę oraz tę właśnie trwającą rozpoczęły nagrania Arki Noego z najnowszej płyty, która ukazała się w ubiegłym tygodniu, płyty zatytułowanej Petarda. Jak nam tu w trójce, między innymi w audycjach Piotrka Barona opowiadał Lica, no dzieciaki podrosły i już nie chcą piszczałeczek, gęśni i skrzypecek, tylko chcą mocniejszych dźwięków, mocniejszych riffów i dlatego właśnie tytuł Petarda i dlatego takie, a nie inne brzmienia. No mam nadzieję, że się spodobały, bo mi bardzo. Słuchaliśmy nagrań Nieidealna oraz Pies i kot. A przed nami, uwaga, uwaga, bo znalazłem dwa takie dość nietypowe, mroczne, mocne covery. A mówiłem, że do czwartej będzie bardzo, bardzo mocno. dwa muzyczne opisy naszej krajowej rzeczywistości sprzed lat, przed momentem Kombinat Republiki, a wcześniej Konstante Ildefons Gałczyński i jego Ukochany Kraj. Obie piosenki w interpretacji formacji Agresiva 69. Nocna Polska w Trójce jeszcze przez 47 minut. Były już dwie nowości. Najnowsza płyta grupy Acid Drinkers była Petarda Arkinoego, a przed nami kolejna nowość, najnowszy Deserter. Ciekawy byłem tego najnowszego Dezertera, ale słyszę, że jest dobrze, a pewnie będzie jeszcze lepiej. Nie wiem dokładnie, nie zdążyłem się wsłuchać w te nowe nagrania, gdyż usłyszałem je po raz pierwszy dopiero dziś. Dziś Piotrek Stelmach prezentował w swojej audycji jedną piosenkę. Przed chwilą Większy zjada mniejszego, czyli nagranie tytułowe z nowego Dezertera, a za moment jeszcze dwie propozycje, jeszcze dwa teksty. No jak słychać, punkrockowcy nadal mają o czym pisać, ale wcześniej SMS-y 71335. Muzyka, że serce rośnie, wtedy serdeczne pozdrowienia z przepięknie kolorowych Kaszub. Ukłony dla niesłyszalnych również. Podpisano L. I jest także pytanie od Nikifora, czy za tydzień mogę zapodać propozycje słuchaczy, bo za tydzień również ja w charakterze redaktora zastępowego, Tomek Żąda nadal będzie na urlopie i usłyszymy się również za tydzień. Pewnie, że mogę zapodać propozycje słuchaczy. Nie obiecuję, że wszystkie, ale napisać na pewno warto, na pewno po coś sięgnę. 71335. Wracamy do nowych nagrań zespołu Deserter. hodowla, super głupka i frustrata, karmiony wizją różowego cudu i tym, co najlepiej się sprzedaje. Dostajesz tylko to, co bardzo lubisz, a bardzo lubisz tylko to, co dostajesz. Życia, ale najpierw trzeba na reklamy. Dostaniesz od nas obietnicę, że to, co ci dajemy w dzień i w nocy, pozwoli nam cię sformatować bez użycia gwałtu i przemocy. Więc spełniają twoje zachcianki długie lata na pastiskach bezmyślności. Hodowla, super kubka i frustrata. Sprzedać truciznę jako rozrywkę. See you. papierem i krzyczeli: zbieraj te łachy i precz, zbieraj te łachy i precz. No właśnie, punkrockowcy, jak słychać, nadal zadają pytania, na które no czasami trudno znaleźć odpowiedź, które bolą, tak więc słyszę, że Deserter nadal dobrze i tekstowo, i muzycznie. Wielkie, ogromne podziękowania wysyłam pod adresem Piotra Stelmacha, który dziś przyniósł płytę do Trójki i nie wahał się i pożyczyć tego krążka i dzięki właśnie temu dziś mogliśmy słuchać nowych piosenek grupy Deserter. Piosenek z płyty Większy zjada mniejszego, na początku nagranie tytułowe, później Hodowla głupków i przed chwilą Na bruk. I tak słuchając tych nowych propozycji Desertera, pomyślałem sobie, że warto także sięgnąć po staruteńkie sprzed lat deserterowe perełki i właśnie taką pigułkę teraz tych perełek przygotowałem dla Państwa. Ku przyszłości Spytaj milicjanta i Szwindel, jeszcze raz Deserter, ale ten sprzed lat. Ojczyzna, ojczyzna, czeka na ciebie, to nowy świat. Wszyscy do pracy, jeszcze tylko parę lat. Połączmy nasze siły, zjednoczmy wszystkie siły. Ojczyzna, ojczyzna, czeka na ciebie. Nocna Polska, a w niej od kilkunastu minut Deserter, ten najnowszy z płyty Większy zjada mniejszego. Przypomnę, że z tego krążka słuchaliśmy utworu tytułowego oraz nagrań Hodowla Głupków i Na Bruk. No a przed momentem zestaw perełek deserterowych sprzed lat ku przyszłości z płyty Milicjanta Szwindel. Zresztą chyba wcale nie musiałem prezentować tytułów tych utworów, bo na pewno wszyscy, którzy kiedykolwiek słuchali polskiego punk rocka, znają je na pamięć. W SMS-ach a propos Desertera, w życiu Polaków się nie spodziewałem, że wracając w Tatry po 10 latach usłyszę piosenki, które 30 lat temu wyznaczały tor moim myślom. Ciekawie się zaczyna to od Romana. No to w takim razie pozostajmy na szlaku. WC. Chcę jeszcze umierać i wcześniej bez sensu dwie propozycje od WC. Za moment w trójce Smalec. Smalec, który jak pamiętamy założył Zielone Żabki, a później formację Gaga, a w którymś momencie połączył muzyków i Zielonych Żabek, i Gagi, i tak powstała wspólna sesja, z której to dwa nagrania. Alternatywna droga i dookoła rzeczywistość. Tak więc w trójce Gaga, Zielone Żabki. Że taki świat mnie otacza. otacza. Pomimo tego, że ten system czasem nie przytłacza, pomimo tego zamieszania medialnego, politycznego kombinowania, widzę coś więcej. Coś, co pozwala mi żyć. Widzę iskrę, kiedy mówię do siebie. Widzę ogień, chcę wiedzieć, co to jest. Co to za siła, co każe nam żyć, każe nam kochać i śnić o wolności. Dlaczego wciąż się ich chcemy? Cóż próbujemy odnaleźć? Ja, co to za siła, co każe nam żyć, każe nam kochać i śnić o wolności. Dlaczego wciąż się ich chcemy? Cóż próbujemy odnaleźć? Ja. Wszystkimi historiami, którymi nas karmią, jedno jest pewne. Chcemy żyć trochę inaczej, jak ci, których obserwujemy, a którzy są jak automaty, wykonują czynności bez świadomości, dla kogo pracują i po co. My chcemy być oszukiwani, nie chcemy poddać się ślepemu pędowi, nie wiadomo. Nie wiadomo gdzie. My mamy swoją krainę, swoją enklawę, swoją autonomię. My mamy swoją krainę, swoją enklawę, swoją autonomię. Alternatywna droga, alternatywna droga, alternatywna droga, alternatywna droga. Co każe nam żyć, każe nam kochać i śnić o wolności. Dlaczego wciąż się ich chcemy? Co próbujemy odnaleźć? Yo, co to za siła? Co każe nam żyć, każe nam kochać i śnić o wolności. Dlaczego wciąż się ich chcemy? Co próbujemy odnaleźć? Yo. Alternatywna droga, alternatywna droga, alternatywna droga, alternatywna droga, alternatywna droga. dookoła rzeczywistości, Gaga Zielone Żabki, a wcześniej również Gaga Zielone Żabki i Alternatywna Droga. I a propos pytań o tytuły piosenek i o wykonawców, przypominam, że wszystko to widać w radioodbiornikach z RDS-ami. Tam pojawiają się wszystkie tytuły, nazwy wszystkich wykonawców, tak więc polecam oglądanie tych takich wyświetlaczy na radioodbiornikach. A kto nie ma, to niech zajrzy do internetu polskieradio.pl/trójka. Tam jest taka ikonka playlista Nocna Polska i tam znajdą się spisy wszystkich piosenek z naszej audycji. Zresztą tam także spisy piosenek z innych audycji, które pojawiają się w Trójce. Smalec początkowo razem ze swoimi kolegami koncertowali na rynku w Jarocinie. Koncertowali wyłącznie akustycznie, no ale w którymś momencie podłączyli się do prądu i tak powstały Zielone Żabki. Posłuchajmy, jak Zielone Żabki śpiewały o kulturze. Dlaczego jest jak jest? Nie rozumiały tego Zielone Żabki. No jeszcze tylko 10 minut naszego nocnego spotkania, Nocna Polska w Trójce i myślę sobie, że jeśli już jesteśmy przy polskim punk rocku, to nie może zabraknąć pewnego nagrania, które, no przyznam się to wszystkim szczerze, chętnie będę prezentował o każdej porze dnia i nocy we wszelkich możliwych audycjach. Zespół Siekiera. O! bum, tarara, bum, tarara. Że zabija szewca, bum, tarara, bum, tarara. Bum, tarara, bum, tarara, bum, tarara, bum, tarara. Bum, tarara, bum, tarara, bum, tarara, bum, tarara. Nocną Polskę zrealizowała Irena Dan. Audycję prowadził Piotr Kordaszewski. Spotykamy się również za tydzień. Za tydzień Tomek Żonda nadal na urlopie. Tak więc Nocna Polska także w moim wykonaniu. A dziś na do usłyszenia jeszcze raz Siekiera z płyty Nowa Aleksandria na zewnątrz. Do usłyszenia za tydzień. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik.